ятӏо чӏырэплӏынэрэшъ. Ашъхьэтет Феликс ыпашъхьэ джуртхэр Паул зэрэщэдыуагъэхэр. Мэфитф нэужым дин пэщэшху Анани нахьыжъхэм ащыщэу купрэ уачыжь Тертулрэ игъусэхэу Кесария къалэм къехыгъ. Паул зэрагъэмысэхэрэр ашъхьэтетым ыпашъхьэ къыщаӏотагъ. Паул къызырашэм Тертул ар къыгъэмысэу мырэщтэу къыӏоу ыублагъ. Тетэнэгъэшхо зиӏэ Феликс, о уитетыгъокӏэ мамырныгъэшхо тиӏо тэпсэу, унаӏи тебгъэтызэ мыхэгъэгур нахь тетебгъэпсыхьагъэу хъугъэ. Арышъ сыдигъуи тыдэ тыщыӏэми щытхъу къыпфэтэшӏы. Башъэрэ усымыгъэулэу уигуапэу къытэдэӏуну сыкъолъэӏу. Сыда пӏомэ къызэрэтшӏагъэмкӏэ мылъыр емынэ гор дунаим тет джыр пстэуми зыкъарегъэӏэты. Диным рыкӏорэ цӏыф купэу Назарет купкӏэ заджэхэрэми ятхьэматэу щыт. Тхьэм иунэшхуи мыкъабзэу ышӏыным пылъыгъ. Ар къэтыубыти тэтихабзэ тетэу хьэкум тетшӏыхьану тыфэягъ. Ау зэпэщэшху листи къакӏуи лӏыгъэкӏэ къытрихыжьи уадэжь дзэтхэм къаригъэщагъ. Етӏанэ листи тӏалъэм тыридэогъу уадэжь тыкъэкӏону унашъо ышӏыгъ. Ор-орэу ащ уеупчӏымэ зэрэдгъэмысэхэрэм яшъыпхъагъэ зэбгъэшӏэн плъэкӏыщт. Уэщыл Тертул агущэхэ къыӏуагъэхэр джуртхэм щыпхъу аӏозэ ащ ӏэпыӏэгъу фэхъугъэх. Ашъхьэтет Феликс ыпашъхьэ Паул зызэрэщиухыжьыгъэр. Ашъхьэтетым Паул ӏэзыфешӏым Паул хъуӏагъ. Илъэсыбэ хъум лъэпкъым ихьакум ӏоф опшэ зэрилъыр сшӏэзэ. Зызгъэхъыезэ си ӏоф сигуапэу ыпашъхьэ къыслъэлъхьэ. Мыфэпшӏыгутӏум нахьыбэ темышӏагъэу Иерусалим тхьэм сыщылъэӏуну сыкъызэрэкӏуагъэм ишъыпхъагъэ зэбгъэшӏэн плъэкӏыщт. Тхьэм иунэшхуи зы цӏыф горэм сыщенэкъокъу синагогми къалми цӏыф купышхо щызгъэбырсырхэуи щытыгъэп. Сидэогъухэм сызэрагъэмысэрэ ӏоф пстэми ащыщэу зи къагъэщыпхъэжьын алъэкӏыщтэп. Ау тятэжьхэм ятхьэ сыфэлажьэзэ мыцӏыфхэм пхэнджэ зыфаӏорэ гъогум сызэрырыкӏорэм сеуцуалӏэ. Дэорэтхазэм ит пстэумкӏи пегъэмбархэм атхыгъэ тхылъхэм арэт пстэумкӏи шӏэшхъуныгъэ сиӏ. Шъыпхъагъэ зиӏэхэмрэ зимыӏэхэмрэ тхьэм къызэригъэтэджыжьынхэу мощытлъыхэр тхьэм зэрэщыгугъэхэрэм фэдэу сэри тхьэм сыщэгугъэ. Арышъ тхьэми цӏыфхэм япашъхьэ гукъэбзагъэкӏэ мыхъун зи здэсымышӏэжьэу сызэрэпсэуным сыдигъуи урсит. Илъэсыбэ Иерусалим сыщымыӏагъэу сэдакъэхэр сэ слъэпкъ фэсхьыныхэуи къурмэн сшӏынэуи джыри здэ сыкъэкӏуагъ. Арэущтэу сшӏэ пэтызэ Теурат хабзэми унашъо тетэу зызгъэкъэбзэжьыгъэу тхьэм иунэшхо сышӏэтэу сыкъыщагъотыгъ. Цӏыф купышхэми сахэтыгъэп, бырысыри щыӏагъэп. Ау асиехэкум щыщ джурт куп ащ дэжьым щыӏагъэх. Ахэмэ сызэрагъэмысэн щыӏэмэ джэуапашъхьэ къыщылъагъэхэу ар къэкӏон фэягъ. Емо щытхэм сэ тхьэмэтэхэсэшхом пашъхьэ сызырашэм бзэжьагъэу сшӏагъэу къагъотыгъэр къарэӏу. Лӏагъэхэр къызэрэтэджыжьытхэмкӏэ шӏэшхъуныгъэ зэрэсиӏэм пае непэ хьэкумышӏэм пашъхьэ сиушагъ сӏуи мыцӏыфхэм сахэтэу мэкъэшхокӏэ къызэрэсӏуагъэр арыщтын сызэрагъэмысэрэр. Джащыгъум Феликсэ зиусхьаным игъогу икъэбар дэрэзэ зышӏэщтыгъэм яӏоф зыхэплъэн пӏалъэр сигъэкӏуатэзэ къыӏуагъ. Дзэпэщэшхо листи къызэрэкӏоу шъуиӏоф хьэкум тесшӏыхьан. Етӏанэ Феликс дзэпащэм унашъо фишӏыгъ Паул къин рамыгъэлъэгъузэ аухъумэнэу игъусэхэри лъыплъэнхэу фит ышӏынхэу. Паул Феликсрэ друзилэрэ зэрэдэгущыӏагъэр. Мэфэзаулэ тешӏагъэу Феликс ишъхьагъусэ друзилэ игъусэу къэкӏуагъ. Друзилэ джыртэу щытыгъ. Феликс ицӏыфхэм Паул къаригъащи Паул Христос Иисусчэ шӏэшхъуныгъэм къызэрэтегущыӏэрэм едэӏущтыгъ. Ар шъыпхъагъэм зышӏэныгъэм къэкӏощт ахърэт мафэм Паул къызэтегущыӏэм Феликс къащти къыӏуагъ. Джырэкӏэ кӏожь игъос ифыфэмэ етӏанэ мыкъязгъэщэжьын. Паул ахъщэ къыритынкӏэ гугъэщтыгъ. Арыти бэрэ къаригъащэзэ дэгущыӏэщтыгъ. Илъэситӏу зытешӏэужым Феликс ычӏыпӏэ порции фест зыцӏэр къихьагъ. Ау Феликс джыртхэм шӏугъэ гора фишӏэнэ фэягъэти Паул хьапсэм къычӏигъэнагъ.